NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Na Essent, Eneco en Vattenfall stelt ook energieleverancier Greenchoice de verhoging van de variabele tarieven iets uit. Volgens toezichthouder Autoriteit Consument en Markt hield ook Greenchoice zich niet aan de wettelijke regel om klanten minimaal 30 dagen van tevoren te informeren over een prijsverandering. Moskou maakt zich op voor de ceremonie voor de Russische annexatie van bezette Oekraïnse regio's. President Poetin zal over een half uur een toespraak houden naar aanleiding van de schijnreferenda. En ook is er een concert om de inlijving van de vier regio's te vieren. Bij een Russische raketaanval op een konvooi met burgerauto's buiten de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Oekraïnse gouverneur van de gelijknamige regio. Volgens hem zijn er ook 28 gewonden gevallen. En kabinetsleden reageren bezorgd op het hoge inflatiecijfer van afgelopen maand. Minister Kaag van Financiën noemt de inflatie van ruim 17% vreselijk en extreem hoog. ANWB Verkeersinformatie. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam is nog steeds in beide richtingen dicht bij de Volkerakbrug. Dat heeft te maken met een technisch probleem aan de slagbomen daar. Omrijden kan het beste via Dordrecht over de A17 en de A16. Verder wordt het geleidelijk aan wat drukker op de weg. Er staat in totaal zo'n 100 kilometer file. Op de A2 gebeurde een ongeluk van Eindhoven naar Maastricht bij Meersen. De weg is daar weer vrij. Er staat nog wel file vanaf Urmond met zo'n 20 minuten vertraging. Op de A15 vanuit Europoort staat file bij Rozenburg door een kapotte auto. De vertraging is daar een kwartier. En op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Geldermals een half uur vertraging. Ook dat komt door een auto met pech. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Op 8 november zijn er tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. En ja, dat duurt nog even, maar de campagnes zijn in volle gang. Kandidaten en media in de VS struikelen over de superlatieven om het belang van deze verkiezingen te beschrijven. Straks leggen de one and only Casper Thomas en Bianca Pander uit wat er op het spel staat in de eerste aflevering van onze grote VPRO Midterm Show. Intussen is in Noord-Macedonië de wolf vogelvrij verklaard. Maar we beginnen in Moskou. Het is 2:30, tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Nog een klein half uurtje en dan zal Poetin de Russen toespreken. Op de Russische staatstelevisie tellen ze de minuten en seconden af. Niemand lijkt eraan te twijfelen. De vier bezette regio's in Oost-Oekraïne, waar afgelopen week schijnreferenda werden gehouden, worden dan ingelijfd door Rusland. De vrees bestaat dat Poetin nu wel eens kernwapens zou kunnen gaan gebruiken om die nieuw verworven gebieden te beschermen. Met Ruslandkenner Hubert Smeets van Raam op Rusland blikken we vooruit op die toespraak van Poetin zo dadelijk. Welkom Hubert. Dankjewel. Straks om 2:00 Nederlandse tijd, hè, dan is die toespraak van Poetin. Waar ga jij Hubert nou als doorgewinterd Kremlin-watcher vooral op letten straks? Ik ga proberen deze toespraak te vergelijken met zijn toespraak van 8 jaar geleden. Toen de annexatie van de Krim werd gevierd in exact dezelfde zaal in het Kremlin, in de Sint-Joriszaal, met niet precies dezelfde mensen, maar wel vermoedelijk dezelfde setting. Het kan zijn dat het corona-paranoia van Poetin hem wat meer op afstand van het publiek plaatst. Maar de overeenkomsten zijn denk ik ook groot en daar ga ik vooral op letten. Ik ga vooral ook letten of hij een vergelijkbare historische reden houdt als toen. En alsof hij die terugblik in de geschiedenis, wat hij 8 jaar geleden deed, tot 1000 jaar terug zelfs, of hij die nu ook een beetje naar de toekomst doortrekt en nou, welke gevaren daarin verschuil gaan. Ja, maar goed, in 2014, toen Rusland de Krim annexeerde, waren de grenzen van dat gebied helder omlijnd. In ieder geval gaat Poetin, denk je, nu straks ook duidelijk maken welk gebied ze precies gaan annexeren. Want een deel van die vier provincies is nu nog in handen van het Oekraïnse leger. 3 van de 4 provincies zijn niet volledig onder bezettingsmacht van de Russen. En we weten wel al dat Poetin gaat zeggen dat als het gaat om Donetsk, dat ligt in de Donbass, dat hij het hele gebied van de voormalige Oekraïnse provincie Donetsk zal erkennen als deel van de Russische staat. Hoe dat zit in Zaporizhia en Gerson, 2 provincies die niet volledig in handen zijn van Rusland, dat heeft Peskov niet gezegd, dus dat wordt vrij... Ja, spannend wel, want als hij, Poetin, zijn claims verder legt dan daar waar het Russische leger op dit moment feitelijke controle uitoefent op het gebied. Daar dreigt natuurlijk ook verdere escalatie met het Oekraïnse leger en met het Westen. Ja, komen we zo toch eventjes. Poetin staat natuurlijk onder druk. Wat denk jij wordt nou straks zijn boodschap aan het thuisfront? Ik denk dat hij eigenlijk gewoon een hele simpele propagandistische koers gaat varen. En dat hij dit als een grandioze overwinning richting het herstel van het Russische Rijk uit de 19e eeuw zal gaan uitleggen. Ik denk ook dat hij de gebieden Klein-Rusland zal noemen. Dus niet Oekraïne, maar naar het woord van Catharina de Grote, nu ruim twee eeuwen geleden, het kleine Rusland, zoals hij zelf de vertegenwoordiger is van het grote Rusland. Om daarmee aan te geven dat Groot-Rusland, Klein-Rusland en Wit-Rusland eigenlijk bij elkaar horen in één staat. Dat is wat ik verwacht. En dan even naar de internationale gevolgen, mogelijk. Internationaal zijn die reacties op de annexatie nu al fel, met name uit het Westen. Maar ook landen die Poetin doorgaans steunen reageren, koeltjes, zelfs afwijzend. China, Servië, India keuren die schijnreferenda en daaropvolgende annexatie af. Is dit nou het begin van verdere isolatie van Rusland, denk je? Ja, dat denk ik wel. Ook Kazachstan, dat is echt een heel groot land uit de voormalige Sovjet-Unie, laat zich zeer negatief uit over het beleid van Poetin. De president van Kazachstan, die begin dit jaar nog gered is door Russische militairen toen er een staatsgreep dreigde, of een omwenteling althans in Kazachstan, gered is door Russische militairen, die heeft nu notabene in Petersburg zelf tegen de president Poetin zelf gezegd: als we alles maar onafhankelijk maken en vervolgens annexeren, dan wordt het een enorme bende in de wereld. Dat zei hij in de geboorteplaats van president Poetin zelf. Dus hij wordt zeker geïsoleerd, ook door Kazachstan. Kazachstan heeft ook aangekondigd gevluchte Russische mannen die uitgeweken zijn voor de mobilisatie niet terug te sturen. Dus je voelt aan alle kanten dat hij eenzaam is. En we weten ook nog niet of Belarus mee gaat doen. Er zijn geruchten geweest dat hij, Poetin, Lukashenko, de president van Belarus, onder druk gezegd heeft om ook te mobiliseren, om ook te gaan deelnemen in deze oorlog. Maar er is tot nu toe niet van gebleken. Dus ik vrees dat Poetin in een bunker zit zonder licht van buiten. En dan wat dichter bij huis. Hè? Wat moeten wij met die vaststelling? De Europese Commissie heeft voorgesteld met nieuwe sancties te komen. Een 8e pakket als dat lukt. Maar bijvoorbeeld Navalny, de oppositieleider, zegt dat veel rijke Russen helemaal niet getroffen worden. Zetten die sancties nou zoden aan de dijk? Maakt zo'n pakket nog indruk op Poetin, daar in die bunker zoals jij het beschrijft? Nee, ik denk het niet. Maar de sancties in algemene zin zetten wel degelijk zoden aan de dijk. De Russische economie is er echt beroerd aan toe. En het is de vraag hoe lang de Russische economie het nog kan volhouden om de burgers de indruk te geven, in Rusland bedoel ik de burgers, dat het hen niet raakt. Die mobilisatie heeft natuurlijk een heel groot deel van de burgerij direct getroffen. Veel fabrieken moeten nu op halve kracht draaien omdat de mannen zijn gevlucht. Het is maar zeer de vraag of vrouwen die arbeidsplaatsen zullen innemen. Dus op dat punt is het sanctiebeleid van het Westen wel degelijk effectief. Alleen niet op de korte termijn zoals misschien velen hadden verwacht en misschien ook wel gehoopt. Ja, en dan korte termijn vraag ook wellicht. Wat is deze annexatie nou? Wat betekent dat nou concreet aan het front? Je zei eerder tegen mij dat de Oekraïners sowieso zouden doorvechten, maar ik lees nu toch ook bezorgde berichten, bijvoorbeeld van een hoge militair bij de Oekraïnse inlichtingendienst in The Guardian, die zegt dat hij het zeer waarschijnlijk acht dat Rusland een tactisch kernwapen zal inzetten aan dat front. Wat zegt het dat Kiev nu met dit soort waarschuwingen komt? Nou, op dit moment heeft ook president Zelensky in Kiev de top van de generale staf bijeengeroepen voor spoedberaad. Dus er is duidelijk nervositeit, ook in Oekraïne zelf. Nou, de kern van deze annexatie is dat Rusland 600 kilometer naar het westen is opgerukt. En daarmee ook het nucleaire toneel heeft doen oprukken naar ons toe over een gebied meer dan tweemaal groter dan Nederland zelfs. De consequentie, Russen en zeker Poetin denkt soms in, je zou kunnen zeggen, formalistische termen, maar de consequentie daarvan zou kunnen zijn, en dat is waarschijnlijk wat de generale staf nu in Kiev gaat bespreken, dat aanvallen op het door Rusland geannexeerde gebied, zelfs aanvallen op vanuit het gebied die helemaal niet onder Russische controle staan, dat ze in Moskou aanvallen van de Oekraïnse leger zullen beschouwen als een aanval op Rusland zelf. En misschien zelfs als een existentiële dreiging voor Rusland. En als dat aan de orde is, als Poetin daarover iets gaat zeggen in deze toespraak over een kwartier, dan zijn de poppen aan het dansen. Want dan, volgens de Russische militaire doctrine, is het denkbaar dat er tactische kernwapens worden ingezet. Ja, maar goed, de vraag is natuurlijk wat moeten wij daarmee, hoe moeten wij dat spel beantwoorden? Tot nu toe hebben de EU en de VS die dreiging met kernwapens afgedaan als bluf. Is dat voor de bühne of wordt daar echt geen rekening mee gehouden? Wat denk je? Ik denk dat het Westen erop rekent dat er in Moskou, met name in de legerkringen, rationeel denkende generaals rondlopen die zeggen tegen Poetin, dat moeten we niet doen, want dat is de ondergang van onszelf ook. En ja, die hoop is denk ik wel een beetje realistisch. Ik denk dat er in de militaire top van Rusland veel mensen rondlopen die in die termen, rationele termen, denken. Maar helemaal zeker weten we het niet. Want er zijn ook heel veel signalen uit Rusland dat mensen van wie wij dachten dat ze rationeel opereerden, de laatste maanden toch eigenlijk behoorlijk gek zijn geworden. En ook zich hysterisch uitlaten over deze nederlagen die Rusland nu heeft geleden. Want dat is eigenlijk wat er gebeurd is de afgelopen maanden. En wraak willen. En wraak is over het algemeen geen rationele gemoedstoestand. Dus ik zou het niet weten. Bij die vaststelling, Hubert, moeten we het helaas laten. Straks om 2 uur Nederlandse tijd, dus die toespraak van Poetin. Hartelijk dank voor nu, Hubert Smeets van Rabob Rusland. It's time for a showdown. Wie gaat er winnen? De Republikeinen? Of toch de Democraten? Bureau Buitenland presenteert de BPRO Midterm Show. Ja, en met die licht atonale tune bent u aanbeland in de eerste aflevering van de VPRO Midterm Show. Onze nieuwe reeks in aanloop naar de Amerikaanse midtermverkiezingen op 8 november. Waar we het wel en wee van de campagnes zullen bespreken met onze vaste panel, Casper Thomas van de Groene Amsterdammer en Bianca Pander, werkzaam bij campagnebureau BKB. Progressief en conservatief Amerika staan lijnrecht tegenover elkaar. En dan is er ook nog oud-president Donald Trump, die weliswaar niet meedoet, maar wel degelijk zijn stempel drukt op deze tussentijdse verkiezingen. Welkom allebei. Ja, Bianca, voor wie denkt, hoe zal het ook alweer? Waar gaat het ook weer over, Thee? Om het met Theo en Thea te zeggen. Waar wordt er nou precies over gestemd bij deze midterms op 8 november? Nou, bijna alles behalve de president eigenlijk. En per staat verschilt het een beetje. Maar 1/3 van de Senaat moet herkozen worden. Dus dat is eigenlijk de Eerste Kamer. En van de House iedereen. Dus 435 mensen moeten opnieuw herkozen worden. En dan heb je ook nog in een aantal staten de governor. En dat is best een belangrijke positie. Dat is in 36 staten wordt die opnieuw ook gekozen. En die positie houdt in dat je daarna ook de districten, de kiesdistricten, opnieuw mag intekenen. Ja, dus dat zijn belang. Het staat eigenlijk best wel veel op het spel, ja. En de campagne is nu echt begonnen, hè, kunnen we wel zeggen, Casper. Kandidaten en media struikelen over elkaar heen met superlatieven om het belang van die verkiezingen te beschrijven. Overdrijven die Amerikanen nou, of is er echt iets bijzonders aan de hand met deze verkiezing? Nee, ik denk niet dat hier overdreven wordt. Dit zijn echt wel vrij unieke midtermverkiezingen. En dat eigenlijk om een heleboel redenen. Ten eerste, de schaduw van de vorige president hangt er nog heel even overheen. Daar hadden we het al even over. Maar het gaat ook bepalen, en dat is natuurlijk bij elke midterm, maar dat is dit keer extra belangrijk, wat de ruimte gaat worden voor de zittende president Joe Biden. En dan denk je, ja, waarom moeten wij hier ons in het verre Nederland daarmee bezighouden? Nou, het Rusland-dossier, om maar wat te noemen, maar ook iets als klimaatverandering. Dat zijn eigenlijk grote internationale vraagstukken waar we met z'n allen voor staan. En de rol die Amerika daarin gaat spelen, die is bepalend. Nou ja, en als Biden straks geen enkele steun meer heeft in het congres, dan valt Amerika eigenlijk min of meer stil. En dat gaat ons ook direct aan. Maar het is dus ook de ultieme test eigenlijk richting 2024, zou je kunnen zeggen. Ja, het is een referendum over Trump en over Biden. En dat bij midtermverkiezingen, meestal ben je van de vorige president wel verlost. En dit keer heb je hem er nog volop bij. Dus het is een midtermverkiezingen met een soort presidentieel smaakje er doorheen gemengd. Komen we zo nog even bij Trump. Maar Bianca, even voor ook om de omvang van deze verkiezingen te begrijpen. Wie het over verkiezingen in Amerika heeft, heeft het ook vaak over keiharde dollars. Kun je dat nu ook terugzien? Dat belang dat er aan deze verkiezingen gehecht wordt in de hoeveelheid geld die in deze campagnes omgaat? Ja, bij midterms wordt over het algemeen minder uitgegeven dan bij normale verkiezingen. Dus de verkiezingen wanneer de president ook gekozen wordt. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de uitgaven nu, er wordt 9 miljard waarschijnlijk uitgegeven deze verkiezingen. Dat is echt insane veel geld als je erover na gaat denken. En bijvoorbeeld, dat is eigenlijk bijna 40% meer dan de vorige midterms. Dus er gaat gigantisch veel extra geld in om deze keer. Aan beide kanten? Aan beide kanten, alhoewel de democraten wel voorlopen. Alleen in Amerika heb je eigenlijk twee... Voorlopen in de zin van hoeveel geld erin zit? Ja. Ja, dus de democraten hebben meer geld binnengehaald. Hebben nog niet meer geld uitgegeven. Maar die hebben dus nog een enorme war chest, om het zo maar te zeggen. Om de komende weken nog heel hard campagne te voeren. En ze hebben het voordeel dat in Amerika heb je ook nog iets. Je hebt zeg maar geld van de kandidaten, geld van de partij. En dan een derde geldstroom, om het zo maar te zeggen. En dat heet dus van de super PACs. Dat zijn een soort onafhankelijke fondsen die of onderwerpen of kandidaten sponsoren. Of eigenlijk helpen. En je ziet dat daar bijvoorbeeld ook een enorme toename is aan met name de democratische kant. Bijvoorbeeld het thema abortus. Ja. Dat daar gewoon heel veel gecampaigned wordt. Die politieke actiecomité's, hè, die PACs zijn dat. Die dus ook op eigen initiatief campagne kunnen voeren. En daarmee de strijd kunnen beïnvloeden. Kosten nog moeite worden gespaard om stemmen te trekken, kunnen we stellen. In Arizona moet kandidaat-senator Blake Masters de staat zien te heroveren voor zijn Republikeinse partij. Laten we even luisteren naar zijn campagnefilmpje. Look, I support a ban on very late term and partial birth abortion. And most Americans agree with that. That would just put us on par with other civilized nations. Mark Kelly, the only countries that support his no limits, extreme abortion policies are China and North Korea. Ja, we hebben de sfeer even een beetje geproefd. Deze Republikein Blake Masters wil dus namens zijn staat Arizona naar de Senaat. Hij is duidelijk geen voorstander van abortus. Hij schildert zijn democratische tegenkandidaat hier af als iemand die op dat gebied Noord-Koreaanse en Chinese toestanden wil. Een grove belediging in Amerika. Is dat tekenend voor de harde toon van deze campagne? Ja, je ziet wel steeds meer dat de kandidaten elkaar in een frame proberen te drukken. Een van de hot topics in Arizona is dus die abortuswetgeving. Dus je ziet heel erg dat Masters werd daar heel erg op aangevallen, want hij was heel erg negatief geweest over abortuswetgeving. Hij wilde eigenlijk zo strikt mogelijke wetgeving zelf. En nu zegt hij eigenlijk, nou dat valt wel mee, ik ben best wel voor het deels abortus. Maar ik ben niet zo gek als die andere, Mark Kelly, de democratische kandidaat, die eigenlijk gewoon alles wil loslaten. Dus ik heb nogal een soort waarde. En dat gaat heel erg over elkaars waarde in de hoek zetten. En dat wordt steeds harder. Dat heeft ook te maken met dat die flanken eigenlijk steeds belangrijker worden. Dus aan de rechterkant de Trumpism. En aan de linkerkant heb je ook dat, ja, die proberen een beetje gematigd te doen, maar die worden soms door hun eigen achterban ook gedwongen om steeds progressiever te worden. Dus ja, het wordt wel steeds harder, het debat. Mm-hmm. En ook in de campagne zie je dat. Trumpism, het woord is gevallen, Casper. Je zei het aan het begin ook al, deze verkiezingen gaan ook echt over Trump, ook al is hij er formeel niet bij. Hoe zit dat? Hoe heeft hij zijn invloed hier uitgeoefend op de kandidaten die meedoen? Nou, ten eerste zijn steunbetuiging aan de kandidaten die de Republikeinen naar voren hebben geschoven voor de Senaat en voor het Huis van Afgevaardigden is enorm belangrijk geweest. En die endorsements van Trump, die hebben eigenlijk bijna een soort zuivering in de partij teweeggebracht. Alle niet-Trump-achtige elementen die zijn min of meer naar de zijlijn verdwenen. En daarom is dit dus ook zo'n referendum over Trumps politiek en Trumps politieke beweging. Omdat er ineens allemaal mini-Trumpjes, als het ware, Trump-epigonen op de kieslijst staan. En de grote vraag is dat een winnende strategie voor de Republikeinen of is dat Trumpisme een verliezende strategie? En nou ja, laten we daar eens een klein voorschot op nemen. Ik bedoel, zou dit een vloek of een zegen kunnen zijn voor bijvoorbeeld de Democratische Partij? Ja, het is heel lastig om te zeggen. Kijk, als je heel even naar het recente verleden kijkt, tot nu toe is Trumpisme eigenlijk geen winnende strategie geweest. Natuurlijk, de beste man is een keer president geworden. Maar sindsdien hebben de Republikeinen elke verkiezing eigenlijk waar zijn naam op staat verloren. Hoe komt dat? Het is ook voor de Democraten een enorme boost om naar de stembus te gaan. Het is voor de onafhankelijke kiezer misschien een reden om te zeggen, nou, ik ga toch maar even bij de Democraten in het kamp zitten, want anders heb ik straks Trump weer terug. Dus de Republikeinen hebben eigenlijk, laten we zeggen, voor de derde keer ingezet op hetzelfde. En of ze zich dan weer aan dezelfde steen gaan stoten, dat kunnen we nu nog niet voorspellen natuurlijk. Nee. Maar het gaat echt weer over Trump daarmee. Bianca, je zei al, de Democraten proberen enorm veel kiezers te mobiliseren. Wellicht dat deze strategie van Trump daar ook wel aan bijdraagt. Laten we even kijken voor de komende weken. Op welke races in het bijzonder ga jij nou letten? Ik ga een aantal staten heel erg in de gaten houden. Pennsylvania vind ik super interessant wat daar gebeurt. Arizona, want daar heb ik zelf ooit gewoond. Dat vind ik sowieso interessant. En dat is een staat die eigenlijk continu een beetje soort beweging is tussen rood en blauw. Dus Republikeinen. En is nu wel wat ze dan in Amerika noemen purple. Dus dat vind ik gewoon een hele interessante staat om te volgen. Georgia. En leg even uit nog, Casper, bijvoorbeeld dat Georgia een cruciale swing state, hè? De Democraten verdedigen daar hun senaatszetel. Ja. Wat zou daar kunnen gebeuren? De hoop is natuurlijk dat ze die houden. De man die ze daar naar voren hebben geschoven, heeft letterlijk in de voetsporen van Martin Luther King getreden. Laten we even zeggen, en dan zal ik heel kort de Republikein typeren. Dat is een oud-American voetbalspeler. Dus dat zijn eigenlijk twee culturele smaken, als het ware, die hier tegenover elkaar komen te staan. En dat zie je de hele tijd terug. Je ziet echt hele scherpe contrasten tussen die kandidaten vaak. En Bianca noemde net Pennsylvania ook hier al even in. Dat geldt er ook steken voor. Daar hebben de Republikeinen gewoon een televisiepersoonlijkheid naar voren geschoven. Dr. Oz. Bekend van tv, misschien niet zo hier, maar wel in Amerika. Die overigens helemaal niet eens uit Pennsylvania komt. Maar dat nou niet helemaal terzijde, want dat vinden ze daar natuurlijk maar raar. En daartegenover staat een toch wel redelijk gestaalde, en dat bedoel ik bijna letterlijk, omdat hij een soort achtergrond heeft in de oude staalgemeenschappen rondom Pittsburgh, de democratische kandidaat John Fetterman, ja. 2 meter lang, 2 meter breed, en gewoon een ervaren politicus. Maar goed, Mitch McConnell, hè, de Republikeinse voorman, heeft ook al toch een beetje zijn zorgen geuit over de kwaliteit van de kandidaten in zijn partij. Toch ook een interessante uitspraak. Ik wil tot slot, Bianca, met jou nog even naar de Democraten kijken. Hoe gesloten zijn de rijen daar, denk je? Want we hebben natuurlijk ook veel gehoord over die progressieve vleugel die zich roert. Nou, je ziet wel, Biden heeft deze campagne een beetje afgetrapt. En daar heeft hij wel een beetje een soort opgeroepen tot unity. En niet alleen binnen zijn eigen partij, maar ook het wat meer progressievere deel of het traditionele deel van de Republikeinen. Dus hij heeft wel heel erg opgeroepen en ook een beetje met het oog op Trump. Hè. Dus hij heeft dat zelf ook proberen te benoemen van we moeten nu de rijen sluiten. Dus dat wordt wel hard gedaan en ik denk dat de belangen ook zo groot zijn dat de rijen voorlopig even gesloten worden. Maar zodra de verkiezingen voorbij zijn dat we dan weer de ruzie kunnen zullen zien tussen het echte progressieve deel en het wat matige deel van de Democraten. Heel veel dank voor jullie komst. We gaan de komende weken dus met jullie verder kijken en loeren naar deze midterms die er aankomen in de grote VPRO Midterm Show. Casper Thomas, Bianca Pander, dank voor nu. Buitenland uitgelicht. Ik sla hem op zijn hoofd, ik trek hem aan zijn staart. Ik gooi hem in het vuur en veeg hem van de kaart. Wie is er bang voor de boze wolf? Boze wolf, boze wolf. Ja, ook de muziekliefhebber komt aan zijn of haar trekken vandaag bij Bureau Buitenland. We kennen hem onder andere van zijn slechte reputatie onder biggetjes, de wolf. Ook in Noord-Macedonië zijn sommigen hem liever kwijt dan rijk. Daarover aan de telefoon Arja van den Berg, kenner van het land. Hi. Wie heeft het daar in Noord-Macedonië op de wolf voorzien? Nou ja, hij is niet zo populair, hè? Nergens eigenlijk. Maar hij is wel heel belangrijk voor de natuur. Wat er aan de hand is, is dat Noord-Macedonië eigenlijk relatief een van de grootste wolvenpopulaties van de regio heeft. De schatting ligt op zo'n 400 wolven. Maar die wordt er toch aan de bel getrokken door een paar milieuorganisaties. Want de wolf in Noord-Macedonië heeft geen beschermde status. En op dit moment beloont de overheid zelfs de jacht op wolven. Ze keren dus premies uit aan de jagers. En als dat zo doorgaat, stellen de milieuorganisaties en ook activisten, dan neemt de wolvenpopulatie te snel af. En dat is dan weer een ramp voor het ecosysteem in de bossen. Ja, daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Maar wat moet er nu concreet gebeuren volgens die milieuorganisaties? Wat moet er anders? Nou, ze willen het liefst dat de huidige jachtwet wordt gewijzigd. Een van de grootste problemen die zij zien is dat er eigenlijk al jaren reclame wordt gemaakt voor jachttoerisme. Dus eigenlijk heel veel buitenlandse jagers die zelf geen beperkingen kennen in hun land, of die beperkingen kennen in hun land, die komen dan naar Noord-Macedonië om op die wolf te jagen die daar niet wordt beschermd. En dat hopen die milieuorganisaties eigenlijk in te perken met bijvoorbeeld een jachtverbod voor bepaalde periodes. Maar Arja, waarom is die wolf eigenlijk niet beschermd in Noord-Macedonië en elders dus wel?